Книга «Вихід», розділ перший. Ось імена синів Ізраїля, що поприходили в Єгипет з Яковом, кожен з родиною своєю. Рувим, Симеон, Леві, Юда, Іссахар, Завулон та Веніямин, Дан та Нефталі, Гад та Ашер. А всіх осіб, що були народилися від Якова, було душ 70, коли Йосиф був уже в Єгипті. І вмер Йосиф, і всі брати його, і весь рід той. Ізраїльтяни розплодилися і розрослися, та намножилися і окріпли так сильно понад міру, що край був наповнився ними. А настав тоді новий цар над Єгиптом, що не знав Йосифа. І каже своєму народові: «Бачте, ізраїльтяни, вони численніші, вони сильніші від нас. Нумо ж візьмімся до них мудро, щоб не намножились, та щоб, як вибухне війна, не пристали до ворогів наших, та не стали воювати на нас, і не пішли собі геть з краю». І поставлено над ними доглядачів при роботах, щоб допікати їм новими тягарами. І будували вони фараонові міста зерносховища Пітон і Рамсес. Але що більш їх гнітили, то дедалі більш намножувалися вони та розросталися. Отож єгиптяни занепокоїлись з приводу синів Ізраїля ще більше. І нещадно запрягали вони синів Ізраїля до тяжких робіт. І отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах та цигельнях, та всякою польовою роботою, та всілякою іншою примусовою роботою, що нею їх обкладали. І каже цар єгипетський єврейським повитухам, одній з них на ім'я Шіфра, а другій – Пуа: «Як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять. Як син, то убивайте. А як дочка, нехай живе». Побоялися ж повитухи Бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар, та залишали при житті хлоп'яток. Тоді прикликав єгипетський цар повитух та й каже до них: «Чому ви чините таке і лишаєте хлоп'яток при житті?» А повитухи фараонові: «Бо єврейки не такі, як єгиптянки. Молодиці вони, повні життя. І поки прийде до них повитуха, а вони вже й вродили». І було повитухам добре від Бога, а народ множився і вельми спотужнів. А за те, що боялись повитухи Бога, дав він їм гарне потомство. Тоді повелів фараон усьому народові своєму: «Усякого сина, що вродиться в євреїв, кидайте в річку, а кожну дочку лишайте живою».